أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. دديتنا دما قبل سر مناسبت واضح ده مخکی آیاتونو کې الله جل جلاله د مشرکانو د شرک دا غیر رد وکوه او اذا فعلوا فاحشه کی او دا کرانګي نور آیاتونو کې او د توحید اثبات وکوه دغه خبره دا چې مخکی واقعاتو کې د قیامت مسله بیان شو او د قیامت په منکرینو باندې رد بیان شو نوز اللہ جل جلالہ دلتا دا پیغمبرانو واقعات بیانی دا غیب و زمن کم دا خبر ثابتی چی سمر پیغمبران تیر شوی دی اگر طولو پیغمبرانو دا اللہ وحدانیت بیان کردے دا توحید مسئلہ بیان کردے دا قوم تاویل دی یا قوم عبداللہ او دویم طرف تا دا شرک رد کردے ما لکم من الہ غیرو او درین طرف تا دا قیامت مسئلہ هم بیان کڑی دا داغین خلق رول رے انی اخاب علیکم عذاب یوم عظیم نو سنگا چی دا نبی علیہ السلام دا شرک رد کئی دا توحید اس بات کئی دا قیامت اس بات کئی وی منکرینو باندی رد کئی نو دی واقعاتو کم دا خبر بیانی گی چی دا یوازی دا نبی علیہ السلام مسئلہ نوا تولو پیغمبرانو خپل امتونو ته دا خبر ذکر کړی دا په ما قبل سره مناسبت او دلته دا واقعي ذکر کولو مقصد چې دلته الله واقعي ولی ذکر کوي مددي وجنه ذکر کوي چې مخکې د شرک رد او شنه الله تعالی دلایل نقلیه ذکر کوي په زمن د واقعاتو کې جنور او انبيام په شرک باندې رد کړي او د قیامت اثبات یې کړي دریم دا یاد ساته چه قرآن کے واقعات ذکر کیگی نو دا واقعاتو خواد غٹ مقاصد و رہ بطور تمہید واقعاتو کے ڈیر اسباب ہوئی قرآن کی کسی ذکر کیگی نا کسی من حصول کسی صرف ذکر کول مقصود ندی پہ کسا کی یو داوی چه پیغمبر تا تشجیوی پا دعوت بانی تیزی ور کولی گورا نورو پیغمبرانم دعوت چلو لدے نا اے پیغمبرتم دعوت چلو دوین نور و پیغمبرانو د امتونو په مقابلو کې صبر کړي په مصائبو باندې نو پیغمبر ته د صبر ورکول تعلیم دی دریم پکې داوی چې نور امتونو د پیغمبرانو خبره نه منلې نو هلاک شوی دي او چا چې منلې نو کامیاب شوی دي نو دا څنګه دی موجوده امت تم په واقعي ذکر کولو کې دا تعلیم وی کچره تاسو د خپل پیغمبر خبره ومنله نو تاسو به کامیاب شئ او کوم نه منله نو څنګه چې مخکې امتونه ناکام شوي دي نو تاسو هم ناکام شئ بل سبق په واقعیاتو کې داوی چې کله نبی علیه الصلاه والسلام د زرګونو کال مخکې د نن نه د زرګونو کال مخکې یو تیر شوی واقعیا صحیح هغه ذکر کینو دا دلیل د دې خبره ده چې دا حق پیغمبر دی زکه د توحید راضی دا سه واقعیات هغه په عقل سره نشي ذکر کولای هغه د چا په خبر ورکول سره ذکر کول شي لہذا د پیغمبر ته د الله د طرف وحی کیږي دا حق پیغمبر دی نو په دا سه واقعیات ذکر کولو کې دلیل د نبوت دلیل د اثبات د نبی د نبوت دی په دې سره د پیغمبر نبوت ثابت دی ندی جنا بیاات ساته دا خو د واقعیات او مقاصد دی پدې سره د پیغمبر زلم مضبوطول شي لکه دولسم سپاره کې براشي دا خو هغه واقعې کې دا خبره موجود دي دا مقاصد پکې موجود دي کم چې ما ذکر بیا پدې واقعاتو کې دلته کې لومبه واقعې چې ذکر کیږي نو از حضرت نوح علیه السلام ذکر کیږي روزان پوهه کې ان شاء الله سبا یې بل ورځ به ذکر کم چې سورۃ پیغمبران راغلي دي په قران کې د سورۃ پیغمبرانو ذکر دي اغا پیغمبران پا کم اکم علاقہ گرا گلی نابا بیا سبا پہ ہی ذکر کو خود عمر قدر یاد ساتھ ہے شی حضرت نوح علیہ السلام دا عراقی دے عراق علاقہ گرا گلی صحیح کول دادے چی حضرت نوح علیہ السلام دا عراق علاقہ کی را گلی او دویم کول بعض علماؤنا می اوریدلے دے دویم کول اغیوی دے ایشیا کوچک کرا گلے ایشیا کوچک دا کم دے کرنو دا دا روس چی کم سر افغانستان سر لگی دے افغانستان طرف دا روس چی کم سر دے آغا اخیری سر دا ایران او دا روس دا آغا منظومانا کیاو ایو علاقہ دا اغیر دا ویرکی ایشیا کوچک نو بعض ہوئی حضرت نوح علیہ السلام ال تکی مبروس شوری و صحیح خبر ادانا جنو علیہ السلام اللہ تعالیٰ تا عراق کے پیغمبر را لے گئے نو علیہ السلام تا عراق کے پیغمبر او صحیح خبر ادانا چیدہ حضرت ادریس علیہ السلام نمخ کرا گلے ادریس علیہ السلام دا دن رستے دے او دے دا آدم علیہ السلام نا بعض علماء وی ات پیڑا یعنی ات سوا کال رستو او بعض زر کال رستو وی او بازی دا حضرت نو علیہ السلام نا 825 سال بعدی آلی نو چونکی دور وقت بعد اغا دے پیغمبر شوی دے دور وقت رستو دو آدم علیہ السلام نا رستو نو بیا چونکی دن نحنیم سوا کال نورم تیر کڑی دی نو تر وفات پوری دا آدم علیہ السلام نواخ لی دنو علیہ السلام در وفات پوری 2856 سال جوڑی گی دا آدم علیہ السلام نرواخ لی دنو علیہ السلام تر وفات پوری زکا اتنہ سوا اتسوا یا زرکال رستو داغن راغل دے او بیا تقریبا نحنیم سوا کال دا دعوت چلو لدے او بیا عمر کی اختلاف دے چی دنو علیہ السلام عمر سورو نو بازی 960 سال یو حدیث کی 960 رازی یعنی سلویخ کم زرکال او بعض روایاتو کې بعض مفسرینو لیکلي دي چې د نوح علیه السلام ته سلویخ کاله کې پیغمبري ملو شو او بیا نحنیم سوا کاله دعوت وچلو شپېته کاله رستو نو بیا د دې نه 1050 سال جوړیږي دا څنګه نور مفسرینو د نوح علیه السلام په عمر کې مختلف اقوال ذکر کړي د نوح علیه السلام نوح علیه السلام نوم کې بازي مفسرین خبرې کوي چې دای لقب دی او بعضی وی دا نوم دی نوح علیه السلام نوم دی لقب نه دی نوح علیه السلام ته وی نوح زکوي نوح د نوحین له جلا ته ویل کیږي نو بعضو خبرو باندې نوح علیه السلام ډیر جړلې دي لکه یو نوح علیه السلام الله تعالی سره د خپل زوی باره کې مراجعه کړي یا خپل نفس باندې ډیر جړل خپل ځان باندې ډیر جړل مختلف وجہ ذکر کړی وی دتی وجہ حضرت نوح علیہ السلام دا نوح علیہ السلام ویل کی اذن علیہ السلام د بلار نو علا لمک نوح ابن لمک یا نوح ابن ملکان بعض مفسرین وای الله جل جلاله دا اول نبی دی دا اول نبی دی چې دی الله تعالی د شرک په مقابله کې را لګل دا آدم علیہ السلام په زمانہ کې صرف چونکه د دنیا آبادکاری او کوپر نو شرک نو ندی وجنه نوح علیه السلام ته چې کوم احکام ورکړی شو نه هغه د دنیا د آبادکاری او زیات تر د دنیا د آبادکاری د هغه د آبادولو او د ضرورت متعلق او هغه وخت کې کوپریات وغیرہ نو اول پیغمبر نوح علیه السلام دی چې الله جل جلاله دې د شرک په مقابله کې را لګل دا اولنی پیغمبر دی او بیا نوح علیہ السلام چې کومه خبره قوم سره شوې دي نو تفصیلی طور ان شاء الله سورۃ نوح کې وام راشي سورۃ هود کې وام راشي اتلسمه سیپاره کې وام راشي نلسمه سیپاره کې وام راشي دلته اتمه سیپاره کې بیان هي خو دلته کې بعضی خبره ته الله تعالی دلته اشاره کوي لکه بعضی خبره دلته بیان هي او بعضی لکه د هلاکت مسله د غر کې دوه مسله ناغب تفصیلی طور اتلسمه او زیات تفصیلی طور اغبا پا دول سمکی بیانی گی بصورت حود کی او بیاد ابنو علیہ السلام طریقہ دعوت او انداز او قوم تبدعان اغبا تفصیلی طور پا صورت نوح کی اغبا بیانی اللہ جل جلال نو قوم سرا حضرت نوح علیہ السلام قدیبا نیڈیر محنت کلے او بت پرست ہو او دادی خاص بوتانو خان دادا قوم بت پرست ہو او دادی خاص بوتانو دائیں عبادت بیکو لکه سورۃ نوح کې انت کې براشه سورۃ نوح کې الله تعالی دا هغه بوتانو نمونه ذکر کړی چه قوم اوه چه ولا تذرون ودا یو ود بدو یو سواعو یو یعوشو بل یعوکو بل نصرو دا پنزه بوتانو دا بود پرست قوم دا بوتانو عبادتو حضرتو علیه السلام دیتا دا اللہ وحدانیتم بیان لکه دلته کی راضی یا قوم عبد الله ما لكم من اله غيره او بل طرف دا الله تعالی د قدرت دلایل مرتب بیان کړی الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا بل طرف ته حضرت نوح علیه السلام د الله د احسان او د غنیمتونو تذکرہ مو تکړو چې ګوره د الله نه بخنه واړې الله بدر باندې باران لوري مالونو کې بم اضافه راولي باغونه بدر لسی واکی او بل حضرت نوح علیہ السلام نه نیم سو وکاله لکه شلم سپارا کی براشی شلم آیان اللسم اخیری پوکی براشی دو شلم غالبا اخیری پوکی براشی حضرت نوح علیہ السلام نه نیم سو وکاله داس دعوتو کو لکه سورت نوح کی رازی نوح علیہ السلام اللہ تعالی دا خبر ذکر کئی چیدی تما انتہائی زوردار دعوتو چلو پخکارا باندے پپٹا باندے تردے پوری چیدی بخپل گوتی غوگنو کی ورکلے او دی با پخپل کفر باندے اصرار کو بیا پخکاراو کو مجلسونو کی پا ہر زیک خدای پاک ما دی دعوت ورکو نے انتہائی زوردار حضرت نوح علیہ السلام قوم تچروئے دو قوم کردان سو نا اغا اللہ دل تکی لغن تکی بیانی لقد ارسلنا نوحا الى قومه اللہ ویمو نوح علیہ السلام لے گلے الى قومه پل قوم تا فقال پس اوی دا یا قوم عبداللہ اے قوم زما دا اللہ عبادتو کئی نو دا دا ہر پیغمبر چگئی خان دا دا دول پیغمبرانو مشترک چگئی ما لکم من الہ غیر استاوز دا پر بل معبود نشتا دا شرک نبی لہذا دا ود بوت عبادت مکوئے دا سواع مکوئے دا یعوس و دا یعوق مکوئے استاوز دا پر بل الہ نشتا لہذا صرف دا یو اللہ عبادتو کئی بل دا قیامت نا انکاریانو او دا قیامت انکار بہم کاؤ نو حضرت نو علیہ السلام و توی انی اخاف و علیکم عذاب یوم عظیم زپتا سو باندی اریکم دا عذاب دا رضی لوینا کچری تاسو دا غیر عبادتو کو دا بوتانو عبادتو مو یوم عظیم نکم ارز مراد دی دیکی دا مفسرینو دو کول دی یو کول داری چه مراد دا دینا دکا دا توپان دست او دویم کول داری چه مراد دا دینا دا قیامت دست دو قوم رد عمل سو نو اغم بیانی اللہ تعالی قال الملأ من قومی اوی اغا سردارانو دو قوم دنو علیہ السلام ملأ بلکی گی اشراف ملأ اصل کی عربی کے ڈکولو تولی کی دام اغا خلقو تولی کی گی چی دا خلقو ستر کے ازلون دا غی دی عزت نڈکی دا خلقو پستر ہو کے دنیاوی اعتبار سر یا ار اعتبار سر چیوی او اوچت خلق بی نو دام دو قوم مشرانو رو اصاو اگرچه کافرانو نو دی غٹو غٹو سردارانو نو علیہ السلام تا پا جواب کی سووے انا لنراک فی ضلال مبین منگا تاوینو پا گمراہ اخکارا کی او بلزاکی رازی چلے قوم تا دی دام خبر آوکا چھے گورا دی غستاسو پسان تیو انسان دی اکل لسم اسی بارگی براشی ستاسو پسان خوراک کئی اسکاک کئی یاکلو مما تاکلون منہو ویشربو مما تشربون او بلده کی براشی یریدو ایت فضولا دیکھو ستاسو پسانی او انسان دے خوراک پی سمجی تاسو کوئے سکاک پی سمجی تاسو سکاک کوئے نو لہذا دے پتاسو باندے صرف قل پزیلت حاصلو الگواری چی دے پیغمبری کئی دیکھو یا گمراہ انسان دے پا گمراہ ہے کہ بالکل ڈوب دے دا فی لپس کے علماء لکلی دی چی دے ظرف سر مشابہت رکھ لے فی رازی دے ظرفیت دے پارا منگا تاوینو پا گمراہ ہے کہ دن بلکل گمراہ ہے کہ ننوتے نو حضرت نو علیہ السلام ہوتے ہوئے یا قوم لیسا بی دلالا اے زمان قوم نشت دے پا ما بندے حس قسم دلالا دا انتہائی زوردار جواب تا سوائے گمراہ ہے کہ بلکل دن ہے دا بلکل نو علیہ السلام انتہائی زوردار نے پی اکڑا نشت دے پا ما بندے حس قسم دلالا حس قسم گمراہی اور لیکن یہ خبر ادا ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن زب پیغمبریم در رب العالمین در طرف یو خبر دارا ما استاذ و مسکی یو خبر دارا زب رب العالمین در طرف پیغمبریم دویم ابلغکم رسالات رب زب رسومت تاسو تا پیغامات در رب نا آغا پیغامات سو سب پیغامات بیان شو لکیا قوم عبد الله بل پیغام بیان شو ما لکم من الہ غیرو دغه پیغامات یا نور د نوح علیہ السلام د دین چې کوم احکاماتو هغه د مراد دي زدا الله پیغمبري فما گمراهی نشتا زه تاسو ته د الله پیغامات او احکامات را رسوم او دریم و انصح لکم زست تاسو د لپاره خیر کوي له سم مطلب ته تاسو د الله حکم تر بلم دام خیر کوي دا توحید تمرا بلم دام خیر کوي دا شرک نم منکم دام خیر کوي دا د الله په تابعدارۍ او په عبادت تمرالو نو دام خیر کوي دا و انصح لکم او زست تاسو د لپاره اراده د خیر کوم خیر کوي لټم و عالم من الله ما لا تعلمون او زدا الله د طرفا با آغا وحی والا خبرو بانده پوئیگم چی پاگی بانده تاسو نا پوئیگم دا غلوم دا خبره دا قوم وان چی وطاویت بمرائی دنو علیہ السلام جو ابی کار وحی و اخپل منصب متبیان کو چی زما کار سده زما ڈیوٹی سده اوزو سوکیم زده اللہ ده طرح پا پیغام بری دا ایراکیان اوزم دیر سخت خلقتے آغا وقتیم لگر خبرو تا چو بردیر سخت خبری کلی دی نو او عجبتم نوح علیہ السلام و توی او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم دا مسئلہ براش انشاءاللہ تفصیلی دیکھم دا مرس پوتو چی دیوی چی را انسان او بشر پیغمبر نشکی دی پیغمبر چی کی گی نصب ای پرشتہ بی دا یو عام سوال دا پا نبی علیہ السلام ام شوی دی پا نور پیغمبران ام شوی دی نوح علیہ السلام دا آغا خبر جواب برکی اگر چی دا آغای اعتراض دل تنشتا خدا دا آغا اعتراض جواب دے چی کم نور اسی پارو کے راغلے دے چی دیوی دا خو زمان پشان یو بشر او قوم تم نے مشرانوی چی دا خو ستاسو پشان تی یو بشر دے یو انسان نلو علیہ السلام دیتووی او عجبتم انجاکم ذکرم من ربکم علا رجل منکم تاسو تکذیب کوئے مانم انا تعجب کوئے دے خبرنا چی راغلے دے ذکر یعنی نبوت او وحی د جانب در اپنا پیو سڑی ستاسو باندی ستاسو دو جنس نرے بشر دے ستاسو پشان دے تاسو پیجن ہے دا اغن نصب تاسو تمعلوم دے نو دیکھ اسے تعجب نرے پکار بولے نرے پکار تعجب دا نرے پکار یو خو اللہ قادر مختار دے کہ اللہ انسان پرشت لیگی ہوگا پیغمبر پرشت لیگی دی کہ دا تعجب او دا انکار خبران نشتا لہذا تاسو تعجب او انکار مکر او دین دا چګور تاسو انسانان یې د انسان سره انسان خون کوي ځکه چې پرشتہ الله پیغمبر را لګلو نو سباله به بیا د خلکو قیامت کې چګور دې پرشتہ خوراک نکاو دیو اذن نکاو د دې بچینو د دې د خوراک تقاضی نه وي دې سره شهوتونه نو دې به خود عبادت کو نو خدای مونږ ځکه نه لګړي استاد پیغمبر یې نه پرشتہ کړي دې مونږ ځکه نه لګړي مونږ سره تقاضی نه نو الله تعالی بشر ته بشر را لګو چس کمی تکازی ستا دی نو ده پیغمبر دی او بل نا ده پرشتی نتا تعلیم نشا حاصل دی پرشتی پا نظر نرازی داغی نتا تعلیمات نشو حاصل ہو لی داغی سنت او اقتدار تا نشو اکو لی بل ترت انسان انسان وینی داغی نتا تعلیمات حاصل ہو لی شی اغب سے اقتدار کو لی شی نو دویم تاسو ده خبرین تعجب زکم کوئی چه تاسو بشری زم بشریم او بشر ته چې بشر پیغمبر راو لګل شي نو دې کې د انکار او د تعجب سنشتہ نو او عجبتم ان تاسو انکار کوئ تعجب کوئ تعجب او انکار مکوئ چې تاسو یو سړی ته الله تعالی هغه ذکر را لګل دی وحی را لګل دی وحی سره پر را لګل دی لینذرکم چې تاسو ویری دا الله عبادت تمرا کاږي د بت پرستانه مو ویری د قیامت نه مو ویری ولتتقوا د پر د دې چه تاسو زان ده شرک نبچ که ولعلکم ترحمون او پتاسو بانده رحم اکلشی نو تاسو کامیاب شه په دنیا و خیرت نو مطلب داره انکار او تعجب مکوه ده که طول استاسو پایدی دی که تاسو یرول شه ده اللہ عبادت تراخ کلشه که تاسو بچکول شه نو ده شرک نبچکول شه او که تاسو تا پیغمبر راغل ده نو ده استاسو ده پارا چی پتاسو رحم و میربانوش قولنا ده کم اگر دی عمل ذکر کئی فکذبو دی قوم تکذیبو دی قوم سو کن تکذیبو کن نحنیم سوکال نوح علیہ السلام انتہائی زانس تلے کرے او دا سے محنت اکڑے زوردار چی پدیبا جیب کو مجلسون کے زان زان لا کارا او زان زان لا پپکا ہر کس مدعوہ سے چلو لے و دی قوم دا حضرت نوح علیہ السلام خبر ہونا منہ تکذیبو بیا دې ځکه هنيشت رسل براشي نوح عليه السلام بد دعا وکړه او بیا الله څنګه هلاک کړ نو دې ځکه تفصیل نشته خو دلسمه سي بارا کې به تفصيلي تور راشي چې د کیشته هغه واقعا نه الله فرمایي پکذ ذبو کان جیناو دې تکذیب کوم نجات ورکړ غي در سمندر کې غرق شو نوح عليه السلام او د عمل ګرو ته الله نجات ورکړ والذین واکسانو ته نجات ورکړ ماهو اللہ وی آکسانو تم نجات ورکو چه کم در دسر پا کشتے گی دا سور آکسانو کشتے گی نو دا اتیاں کسانو مبسرین لکلی اتیاں کسانو پدے که یو نم جرحم و مغالبان چه اغن دا عرب دا خلق اغا عربی وی جب عربی وی دا اغن دکتر کبیلا جرحم دکا ازا کے پاتے که اللہ غالبان دا اغا خلق دا اتیاں کسانو او بیا بعض روایاتو کې لیکلي دي چې پدې کې سلویخ سړیو او سلویخ خزم او بیا چې پدې په کمزه کې په موصل کې په عراق کې په موصل علاقه کې چې کمزه دی را کوشي نو هغه بسته ته سمانون وي سمانون اتیاو ته ورکی او دیو متیا کسانو باندې ندی وجنا سمانون ته ورکی نو خلق الله ختم کو ندی وجي بیا د کاتیاو کسانو نه الله نسل سیوا کو ندی وجي حضرت نوح علیه السلام ته ادم اسعار وي او آدم ثانی متویری کی دویم آدم او آدم اثار وڑو کی آدم متویری کی علیہ السلام نو داگینا اللہ تعالی بیا دکا انسانیت خور نو اللہ پروئی فان جینا هو اللذین معهو فی الفلق و اغرقنا اللذین کذبو بی آیتنا اللہ وی منغرق لسنگا مارک سورت حود کی بتفصیلی راشی چی اللہ تعالی بی توپان راوستو داگینا تذکر با اللہ کی کذبو بی آیاتنا کسانو مغرق لو چه زمان دا آیاتونو زمان دا احکاماتونا انکار کرو انهم کانو قومن امین اللہ تعالیٰ فرمائی انهم یکینن دیچیو کانو قومن دا سیو قومو امین چلاندو یلا که پستر کو پیولو دخکار استر گلانده نوی و چه او انسان پدیستر کو بانده حق نوی نی بس دے دا خدای پتل اکی لونده دا خدای پا پیمانا بانده دے سشده لونده یو سلے پدی غربونو بانده دا حق خبر ناوڑی دے گونده دیو جی کافران دا سمون بکومنوی الان که غیب لیدل خو داوتا دا دیو جی وی چی دا آغی وگونو نا حق آوریدو نا استرگو حقو لیدو او دا اللہ پنیز بانده غوگ آغا دا چی حق خبر آوری او استرگا آغا استرگا دا چی گی کلا حقو وینی نا اللہ پر مل دی یو قوم لاندو دا دیو جی عبداللہ ابن عباس سبوی لانده زلون والو استرگی روگوی او زلون لاندو نو دی حواس اکار نکو زکا چی کلا دا انسان زل بیناوی نو دی استرگی حق وینی چی کلا زل بیناوی زل کی بیناوی نو وگون حق اوری چی کلا زل کی بیناوی دین او حقانیت وی نو بیا پجب بانده حق وی نو دی وجنا انہم کانو قوم امین مطلب زلون لاندو نو دی وجنا پا وگونو بانده حق ناوری دو او نو بستر کو بانده حق لی دو لقد ارسلنا نوحا الى قومه الله فرمائی تحقیق سرا ارسلنا منگلے گلے او چا اللہ علی کی پیغمبری را اس بات رسالت چا یعنی نوح علیہ السلام پیغمبر ارسلنا منگلے گلے او نوح علیہ السلام الى قومه قوم خبلتا فقال پس دوئے یا قومی اے قوم زما او عبداللہ عبادت دا اللہ کئی مالکم نشت دستاز دا پارا من الہ من الہ سوک معبود غیر ہوا لہو دا اللہ نا انی یکنن زا خاف علیکم یریکم تاسو باندی عذاب یو بن عظیم دا عذاب درز الوینا چرز دا قیامت او یرز دا توپان نا قال الملأ من قومه وسرداران من قومه دقوم نوح عليه السلام ان يكن لنا راكا ان يكن من قال لنا راكا خام خوين تعالى في ضلال مبين فغمراه افكارك واضح کی گمراہ کہ بالکل اغدن نشے گمراہ کی دن نہ قال وينو عليه السلام يا قومي قوم زمان ليس بي ضلالت نشتما باند ضلالت اس قسم گمراهي ولكني لكن زچم رسول من رب العالمين زر رسول پیغمبر من رب العالمين د جانب د پالون کی د مخلوقاتنا نو پیغمبري اي د گمراهي کاري ده دا چې کله د انسان زلو لونی نو بس هغه د ذکرې ها هر شي وته الټخ کړ حق پرست و باطل پرست کاری و باطل پرست ورده حق پرست کاری بیا علماء وتا گمراه کاری او گمراه خلق وتا صحیح کاری دا د زړه مسله چې کله د انسان زړه لومشي نو وینو علی السلام و سلام له سبی ضلالا نشته د ما باندې ضلالت ننس کسما گمراهی ولکن رسول من رب العالمین لیکن یقینن زچی ما رسولن پیغمبر من رب العالمین د جانب در رب د مخلوقاتنا او بلیکم رسالات ربی او بلیکم رسوم تاسو تا رسالات ربی پیغامات در رب زمان و انصح لکم اوز خیر قائلت امستاسو در پارا و آلم من اللہ یوز پویگم من اللہ د جانب د اللہ نا ما پا خبرو لا تعلمون چی تاسو نپویگم چی خبری دو ہی دی او عجب تم آیتا سو انکار کوئی او تعجب کڑے آیتا سو انکار کڑے دے او تعجب کوئی حیرانتیا کوئی انجاکم دا دی خبر نچراغل دے تاسو تا ذکر نبوت وحی من ربکم دا جانب درفستا سنا علا رجلن پجب دے او داسی سڑی منکم چی دستا سو دا جنس ندے تاسو پی جنس تاسو دا نسب ندے معلوم سڑے دے دیکھ دا تعجب دے انکار سنشتا او بل پیدا ام تاسو دلا لیون دیر کم دا پارا دا دی چو یرائی تاسو لرا ولی تت تکو دا پارا دا دی چو تاسو زان شرک نبچ کئی ولعلکم خائیگ استاس دا پارا ترحمون چی پتاسو رحمو پلیشی فکر ربوهو فزدی تکزیبو کو انکاریو کدنو حلی صلاة و السلام فان جینا هو اللہ و ایم نجات ورک حغتا والذین واکسانتا ماہو چدد سرو فلفل کے پکشتے کے واغرکنا الذین کذبو بی آیاتنا واغرکنا اللہ و ایم غرقلو پتوپان کے پغوبو کے الذین کسان کذبو بی آیاتنا چینکار اکڑو دایاتون زمومنا دا احکامات زمومنا انہم یکنن دوی کانو قوما غداسی او قوم آمین چلاندو مسلسل لون کومو زلیر زلون ایلاندو لحاظ پسکر کو بانی حق نلی یا اول اولین یا خبال آخرین یا لنکو تلیمتین یا رحمی وصل کریم احضا یا اللہ استا وحدانیت اغم انت نصیب کیا اللہ بود پرستانا یا اللہ گناونا ناروانا کریم احضا تبروس یا اللہ من دکیم کوم خرپا کیا اللہ خرپایی من کی پیدا کی دا امت تبا یا اللہ کریم احضا پیامبر پر تعلیمات زمون زمون یا اللہ روحانا کی اللہ رازش سلام